بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله إياكم من البدع. نعم، jana tuli juzi tulikomea kulli alladhina amanu yaghfiru lilladhina la yarjuna ayyama allahi liyajziya qauman bima kanu yaksibun. Qul, sema ewe Muhammad, mtume mtukufu wa daraja sallallahu alaihi wasallam, lilladhina amanu, waambie wale walioamini. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, lilladhina, wale ambao kwamba, la yarjuna, hawatarajii ayama Allahi, yani kukutana na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala au kutarajia thawabu zake. Liyajziya qauman, ili apate kuwalipa watu, bima kanu yaksibuna, kwa yale walikuwa kichuma. Man amila salihan, mwenye kufanya jema, fali nafsihi, anaifanyia nafsi yake. Waman asaa, na mwenye kufanya uovu, faalaiha, ni madhara ya nafsi yake. Thumma ila rabbikum, kisha kwa mola wenu, turjauna, mtarejeshwa. Hii ni maneno ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaelekezea waja wake wema, kwa njia nzuri na subra, kutokamana na hawa watu waovu ambao wanaishi nao, ambao ni makafiri. Qul, sema mtume, lilladhina amanu, waambie wale walioamini, waambie yaghfiru, wasameh, lilladhina la yarjuna ayama Allah, wale ambao hawatarajii thawabu ya Mwenyezi Mungu, wala hawaogopi pengine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawaadhibu kwa sababu ya maasi wanayofanya, hawaogopi. Liyajziya qauman, ili apate kuwalipa watu Mola Subhanahu wa Ta'ala, yenye mkusanyiko wa waumini, kwa yale waliokuwa wakiyafanya, walipe watu, na kila nafsi atalipo vile alivyotanguliza. Tayib, yaamuru ta'ala, tayib friend, kul ladhina amanu yaghfiru, ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكمة. حقيقة تميواب بني إسرائيل ونوى إسرائيل كتاب نحكم والنبوة نأتومه، ورزقناهم تكوارزوك من الطيبات بزوري، وفضلناهم نتكواب أبورة على العالمين كلكو ولمنغوى za mazao. Hii ni dalili ya kuwa ummat Muhammad ni bora kuliko Banu Israili, wao ni bora wao walifadhilishwa kutokana na wale waliokuwa nao zama zao. Tayeb, waatainahum tukawapa bilbayinati min al-amri, wa uwazi wa mambo, wa uwazi kisha atena bi dalil, inatuonyesha kwamba hii ni haki na hii ni batil, ambayo Mwenyezi Mungu alikadaria kabla ya kuumbwa kwao hawa jamaa. Na famakhtalafu, hawakutafautiana hawa bani Israel min ba'di ma ja'ahum al-'ilm ghayyan bainahum, illa ba'da ya kujiliwa na ubinifu na elimu ya kuto ikhtalifiana, lakini kwa uovu wao basi wakaanza kutalifiana kwa sababu ya dhulma al-jawri, dhulma baghyan, kwa sababu ya kuvuka mipaka na ujauri. Inna rabbaka yaqdi bainahum, hakika mola wako anayehukumu kati yao yawm al-qiyama, siku ya kiyama. Fi makanu fi, katika yale waliokuwa ndani yake yakhtalifuna, wakitofautiana. Yote hayo watalipwa kule mmoja na ataambiwa. Thumma ja'alnaka ala shari'ati min al-amr, kisha tukakujalia kwa ni mwenye kuteremshiwa sharia miongoni mwa maamrisho yetu. Fattabi'ha, ifate, wala tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun, wala usifate matamanio ya wale ambao kwamba hawasojua. Wewe umeletewa sharia, fuate ya sharia, waongoze watu katika sharia kama hiyo, vile ilivyoamrisha na vile ilivyokataza. Hii ndio sharia haki, wewe ifuate, wala usifate matamanio ya watu ambao kwamba wasoelewa kama unavyoelewa wewe yale uliyoteremshiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Innahum lan yughnu 'anka, kikawa hawakutosheleze na chochote minallahi, kutokana na Mwenyezi Mungu, shay'an, kwa chochote. Wa innadh dhalimina, na hakika madhalim hao, ba'dhum ba'dhi yao, awliya'u ba'dhi, ni vipenzi vya ba'dhi. Hao madhalimu baadhi yao baadhi nyingine ni vipenzi vyao. Taona kwamba aegemea dhalimu, aegemea kwa dhalimu, na muumini anaingia kwa muumini, na muongo anategemea kwa muongo. Namna hii wallahu, Mwenyezi Mungu, waliyul muttaqin, ni mpenzi wa wale wacha Mungu, wale wacha Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hadha basairu linnas, haya ni nuru na maoni mazuri kwa watu. Wa hudan, na niongofu, wa rahmatan, na rahma, liqaumin, watu yuqinuna, wenye yaqini juu ya wale kile wanachokiamini. Am hasiba alladhina ijtarahu sayiati, ama wamedhania wale ambao walochuma mabaya, annaj'alahum, tuwajalie, kalladhina amanu, kama wale walioamini, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake, waamilu salihati, na wakatenda amali njema, sawaan mahyahu, wako sawa sawa wanapokuwa hai, wa mamatu, na baada ya kufa kuwa atakuwa sawa, saa ma yahkumun, bailioje wanaihukumu. Hukumu yao hiyo ni hukumu ambayo ni batil, wala haikubaliwi. Wa khalaqa Allahu samawati wal arda bil haqq, Mwenyezi Mungu ameumba mbingu na ardhi kwa haki. Kwa nini? Walitujiza kullu nafsin, ili ipate kulipwa kila nafsi, bima kasabat, kile walichokichuma. Wahum la yudhlamuna, na wao hawatodhulumiwa. Turudi kule nyuma ya aya ya 14 na 15. Ya'muru ta'ala, yu'amrisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ibadahu al-mu'minina, waja wake waumini. Allah Subhanahu wa Ta'ala aamrisha waja wake waumini bihusni al-khuluqi, kuwa na tabia njema. Tabia njema ni kitu kikubwa sana. Allah subhanahu wa ta'ala amrisha waja wake, hasa waumini, si wote, waja wote la, hasa waumini kuwa na tabia njema, wasabri ala adhiyati almushrikina bihi, na kusubiri juu ya maudhi ya washirikina kumfanyia mtume au Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nani hawa wanaofanya hivyo? Alladhina la yarjuna ayama Allah, ni wale wasotarajia thawabu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wao wajifanyia tu, hawafanyi kwa sababu kwa mwana malengo, hawatarajii wala hawaogopi isije ikawaviringa tukio, inawaviringa wale maashi wanaofanya maasiya, hawaogopi kitu kama hicho. Fa innahu Mwenyezi Mungu Ta'ala alitukasayujizi kulla qaumin bima kanu yaksibun, atawalipa kila kundi na kila jamaa kwa sababu ya yale waliyochuma. Kwa hiyo hakuna mtu Mwenyezi Mungu atambandika mambo ambayo kwamba hayana maelekeo wala hakuhusika yeye. Kwa hivyo hii ni adabu tofunzo. Mwenyezi Mungu amrisha waja wake waumini kuwa na tabia njema na kuvumilia ala adhiyati almushrikina, juu ya maudhi wa ya makafiri. Maudhi wanaudhi makafiri wa Islam, wanaudhi sana. Wasubiri nani? Wale ambao kwamba hawatarajii, hawa makafiri ni wale ambao kwamba hawatarajii kupata thawabu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wao wajifanyia tu mama, hawajui wanachokifanya, wala hawaogopi matukio yanayowatukia watu asi, yani mfano pengine kuangamizwa kamwe, kuangamizwa hawaogopi, pengine waweza kuangamizwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu ya yale mabaya wanayofanya. Tayib, asema waqa'ahu fi al-'asin, matukio yake kwa wale wanaoasi. Fa innahu ta'ala sayajzi kulla qaumin, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamlipa, atawalipa kila watu, bima kanu, kwa yale waliokuwa yakisibuna kichuma. Fa antum nyinyi, ayya ma'ashara al-mu'minina, kongamano la waumini. Fa antum nyinyi, ya ma'ashara al-mu'minina, kongamano la waumini, jizikum, atawalipeni, ala imanikum, juu ya kuamini kwenu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake. Wasafhukum, na kusamehe kwenu wake, wasabrukum, na sabri na uvumilivu wenu, atawalipa thawaban, thawabu jazila kubwa. Sasa nyinyi wajibu wenu nini? Musiwe kama watu kama hao ambao ni makafiri, hawatarajii chochote kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala, wala hawaogopi yale matukio iliyowapitia watu wabaya wanaofanya ubaya kama hawa wanavyofanya ule ubaya, kwa sababu hawa hawana kitu chochote wanachokitarajia kwa Mwenyezi Mungu. Yale wanaofanya hakuna kitu wanachokitarajia kwamba wapata thawabu au watapata adhabu, hawatarajii lolote. Waona kifo kifo tu basi mkushi. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atalipa, atawalipa kila jamaa kwa yale wanaostahili. Kwa hivyo nyinyi waumini, mambo yenu nyinyi kongamano na waumini, Allah atawalipa juu ya imani yenu. Wasafikum, na kusamehe kwenu, wasabrikum, na subira yenu, thawaban jazidan, malipo makubwa sana sana sana. Wahum, na wao hawa makafiri wanaudhi waumini, inistamaru, wakiendelea hawa makafiri, ala takdhibihim, juu ya kukanusha na kukadhibisha yale yanayotaka Mwenyezi Mungu, fala yahillu bikum, haito wateremkia nyinyi, ma halla bihim, yale wateremkia wao miongoni mwa adhabu iliyo kali. Fala yahillu bikum, haiwateremkia nyinyi, fala yanzilu alaikum, fala yusibukum, haitowapata wala haitowateremkia nyinyi, mahalla bihim, adhabu iliwateremkia wao, min aladhabi lali shadidi, kutokamana na adhabu kali, walkhizi, na udhalilifu, adhabu ya kutwezwa na kudhalilishwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Walihadha, kwa hivyo qala, Mwenyezi Mungu akasema baada ya kubainisha yote hayo, man amila salihan falinafsi, yoyote atakayetenda wema aitendea nafsi yake, humtendei mtu yote, si babako wala mamako wala mtu yote wala mujtama, la, waitendea nafsi yako, wewe waitendea nafsi yako ile yale mazuri ambayo kwamba wewe wayatenda, faida yake itarudi kwako wewe. Waman asaa, na mwenye kufanya uovu, faalaiha, madhara ya ule uovu itamrudia yeye. Thumma ila rabbikum, kisha kwa mlezi wenu, turjauna, mutaregeshwa, baada ya kuishi katika hii dunia juu ya kudhiana na kuchukuliana na kila moja kujua kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwa sangine akiamua yuwapitisha adhabu kwa waja wake kama alivyowapitishia wale waliotangulia, wale waliotangulia isipokuwa ummatu Muhammad, bahati walioipata ni kwamba hawatuangamizwa, la yuhlakuna bisana, hawaangamizwi hawa ummatu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hawaangamizwi, lakini huenda wakafanyiwa mtihani na ikawateremkia adhabu kwa sababu ya maasi wanayotenda. Kwa hivyo atakayetenda wema aitendea nafsi yake, na atakayefanya uovu, madhara ya uovu itamrudia yeye. Thumma ila rabbikum turjaun, thumma qala ta'ala, kisha Mwenyezi Mungu akasema baada ya kusema hayo, baada ya kuelekeza waumini kuwa na tabia nzuri, kuwa na uvumilivu juu ya udhia ya makafiri ambao kwamba wao hatarajii kwa Mwenyezi Mungu thawabu wala hawaogopi, akaja akawazukia, akawazushia matuko yale yanayotukia, yaliyotukia watu waliotangulia, na kuambia kwamba kila mmoja atalipwa kulingamana na vile alivyo. Akawahutubia tena waumini akamwambia, nyinyi tulieni, tulieni, sisi tutawalipieni juu imani yenu na kusamehe kwenu na uvumilivu wenu, thawabu kubwa sana, thawabu kubwa sana. Wana wao wakiendelea juu ya kukanusha, haitowateremkia nyinyi kile kitakachowateremkia, fala yahillu bikum, haitowateremkia nyinyi ma halla bihim, yaliwateremkia min aladhabi shadid, kutokamana adhabu kali, walkhizi, na udhalilifu, na fadhiha. Walihadha kasema, man amila salihan falinafsihi waman asaa faalaiha thumma ila rabbikum turjaun, thumma qala ta'ala, kisha Mwenyezi Mungu akasema, walaqad atayna bani israila alkitaba, wallahi tumewapa wana wa israila kitabu, taurat na injil, walhukma tumewapa hukmu, wanubuwata tumewapa utume, kwa sababu mitume wengi sana watokamana na nani? Banu israil, hasatan katika dhuria ya mtume Ibrahim alayhi salatu wassalam, katika dhuria ya mtume Ismail. Gawaja ulama sema kwamba utume umetokamana na familia nne, utume umetokamana na familia nne, moja ikiwa familia ya mtume na familia ala Imran na dhuria ya Adam na Ibrahim. Hawa ndio familia ambao kwamba utume umetokea kwa wao. طيب ان هي فضله يا الله سبحانه وتعالى اسمع والله تميوابا بني وانا اسرائيل كتاب كتاب ambao kinashiriwa hapa ni Taurat na Injil, walhukma tumewapa hukm ya kuhukumiana, wanubuwa tumewapa utume, warazaqnahu min at-tayyibat tukawaruzuku vizuri za halali, wa faddalnahum ala al-alamin, na tukawafanya bora wao kuliko waliokuwepo katika ulimwengu wao na zama zao. Na sio kwamba mpaka sasa kwamba wao ni bora kama walivyokulika hasa sisi wa Afrika tutasema kwamba huyu bwana Bani Israeli mpaka sasa wana ule ubora na wao wajigamba kwa hilo katika ulimwengu mpaka wanasema kwamba waja wa Mwenyezi Mungu wote abiduhu ni watumwa wao. Ah, Mwenyezi Mungu amewaumba kwa sababu kuwatumikia wao. Hakuna mtu yote ambaye ni kinyume cha Wayahudi akawa anapata haki kwa Wayahudi. Aweza akapata kwa sababu yeye ni mtumwa, aliumba kwa sababu kuwatumikia Bani Israeli. Hivi ndio itikadi walionaye Wayahudi juu ya jinsi nyingine yote ambayo hawashiki katika wao wala hawaamini kile wanachokiamini. Naam. Asema wa atainahum bil bayyinat. Wa atainahum bayyinatin min al-amr. Tukawapa yaliyo wazi katika maamrisho. Wazi kabisa. Hakuna mambo yanayotatiza. Famakhtalafu hawakukhtalifiana banu Israel illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu illa ba'da yakujiliwa na ilimu inayofunzwa na Allah na mitume yake inawafundisha njia sawa na makosa. Kwa nini? Baghyan bainahum, kwa sababu wadui na dhulma kati ya wao ndio wakaanza kukhtalifiana, si kwa sababu ujinga wala kutoelewa yale wanaoikhtalifiana. Inna rabbaka yaqdi bainahum, hakika mola wako atahukumu kati yao. Yawma alqiyama, siku ya kiyama. Fima kanu fihi ikhtalifun, kwa yale waliokuwa wakikhtalifiana ndani yake, kwa yale waliokuwa wakikhtalifiana ndani yake. Allah subhanahu wa ta'ala atahukumu. Ay walaqad an'amna, wallahi tumewanaamesha, ala bani israila, bani israila tumewanaamesha tena ni'aman, ni'ma nyingi, lam tahsul li ghairihi minan nas, hawakupata wasokuwa watu katika watu, hawakupata katika watu wasokuwa wao, wao ndio walipata neema kama zile. Wallahi tumewanaamesha wana wa israila neema, lam tahsul li ghairi man ba'a, wengine wasokuwa wao bani israila hawakupata minan nas, katika watu. Wa atainahumul kitaba, tumewapa kitabu, ay at-taurata wal injila, na vile vile tukawapa al-hukma baina an-nas, tukawapa sharia ya kuhukumiana kati ya watu. Wa nubuwata, na utume, alati utume ambao imtazu biha, wao wamekuwa watafautiana na watu wengine na wamepata fadhila kwa sababu hiyo kutoingamana na watu wengine. Wasarati nubuwa, ikawa utume fi dhurriyati Ibrahim alayhi salam, katika vizazi vya mtume Ibrahim alayhi salam. Aktharuhum wengwa min bani Israel, katika bani Israel wengi, katika mitume wengi sana ambao Mwenyezi Mungu amewatumiliza, wote hawa walikuwa katika bani Israel wote. Kwa hiyo ni katika ile fadhila aliyowahusisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawa watu. Naam. Warazaqnahum min at-tayyibat, min al-ma'akil, miongoni ma chakula, wal masharib, na vinwaji, wal malabis, na nguo za kuvaa, wa inzalil manni wa salwa, na kuteremshiwa manna salwa. Wasema manna salwa kwamba ni nyama ya ndege na halua, nyama ile wala tu kazi yao kula, haona haona kula tu, usifanye lolote wewe, kula amwabudu Mwenyezi Mungu. Lakini ya wapi mwanadamu, ujue mwanadamu kurufu yake unamjua. Wafadhallahum ala alalamin, na tukawafanya wao ni bora kuliko ulimwengu wao, kuliko wale waliokuwepo katika ulimwengu wao. Si kwamba ni bora kuliko watu wote wale watangulia wao na waliokuja nyuma baada yao, hakuna, bali watu wale wale walikuishi nao katika zama wakati mmoja na zama mmoja wa hawa ndio watu ambao wamefadhilishwa juu yao Banu Israil. Tayib. Ay ala al-khalq juu ya viumbe bihadhihi ni'ami, kwa neema hizi tumewafadhilisheni juu ya ulimwengu wenu. Walikuwa hapo kwenye nyinyi ndio tumewafadhilisha juu ya waja walokuweko wakati ule, juu ya waja walokuweko wakati ule. Bihadhihi ni'ama, kwa neema hizi. Wa yukhriju min hadha al-umum, na inatoa kutokana na kuenea al-lafdhia kimatamshu ya aya wa fadhalnahum ala al-alamin, yani watu wote ndio umum hiyo, lakini wanaotoka katika umum hii hadhihi al-umma ni ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banu Israil si bora kuliko ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hakuna umma bora kuliko ummat Muhammad sallallahu عليه وسلم. نعم. فإنهم كواو أمة محمد خير أمة أمة خير أمة نبورة أمة أخرجت للناس زلو طلوة كوات. والسياق نفهم يدل تونش على أن على أن المراد يكون مقصديه غير هذه الأمة نأمة سكوه wale ambao kwamba wamefadhilishwa Banu Israila kuliko wao ni umma mwingine, lakini si umma huu wa ummatu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Fa inna Allaha kamizmu yaqussu alaina, anatutolea anatuelezea juu yetu mamtanna bihi ala bani Israila, wema anatusimulia wema aliwafanyia Banu Israil, wema aliwafanyia Banu Israil ala ghairihim, juu ya wasokuwa wao. Wale wasokuwa wao hawakufadhilishwa namna hii, lakini wao wakapewa mambo mengine ambao wenzao hawakupewa. Wa aidan vile vile, fa innal fadhail, hakika mambo bora alati ambao kwamba faqa biha, waliwapita Banu Israila minini alati faqa biha Banu Israila, ni yani jambo ambalo kwamba katika mambo mabora ambayo kwamba Banu Israila imewapita watu ni nini? Mina alkitabi, ni kupewa kitabu Taurati na Injili. Walhukma, na kupewa hukumu. Wanubua, na utume wa ghairihi na mengineyo. Mina nauti, katika sifa. Kad hasalat, ilo patikana kullu hayot lihadhil umma, umma huu umepata sifa ambazo kwamba Banu Israil hawajapata, na za zile za Banu Israil kwa hivyo wamepata mara mbili fadhila. Kwa hivyo ndio bala akasema umma huu watolewe katika umumiyati ya kauli wafadhalna wafadhalnahum ala alamin, sisi tume waboresha hawa kuliko ulimwengu mzima. Si hivyo, yani alimu zamani, wale walikuwepo zama zao. Sasa hapo katika umumu wanaotoka ni ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watoka ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayib. Asema wazadat alayhim hadhihi al-umma, bal ummahu ummat Muhammad imewazidi fadla Banu Israil fadaila kathira, fadla nyingi sana. Fahadhihi sharia, sharia hiya kislam alopewa mtume Muhammad, shariatu Bani Israila juzu minha, sharia Banu Israila walopewa ni sehemu katika sharia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni sehemu sharia walopewa Banu Israila ni sehemu kutokamana na sharia yalopewa mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa inna hadha alkitaba, hakika kitabu hiki muhaiminun, imetawala muhaiminun. Hili neno tulipitia muhaiminun bana washahidun ala khalqi Qurani hii inashuhudia juu ya viumbe vya Allah. Inashuhudia juu ya viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala, al-muttali'u ala amalihi, Mwenyezi Mungu mwenye kuangalia matendo yao, ar-raqibu alayhi, mwenye kuwachunga, mwenye kuwachunga. Allah anawachunga subhanahu wa ta'ala waja wake. Fahuwa al-muhaiminu, fahuwa al-muhaiminu. Tayyib, asema fa inna hadha al-kitaba, kitabu hiki cha Qur'ani, muhaiminun, ndio inashuhudilia na kuchunga na kuitawala ala sairi al-kutubu sabiqa, yani baki ya vitabu vyote vilivyotangulia. Wa Muhammadu, na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, musaddiqun li jami'il mursalin, ni mwenye kusadiki mitume wote, ni mwenye kusadiki mitume wote alayhi musallatu wa salam. Hivi ndio tulivyo sisi umat Muhammad, ndio sisi tuna khasiati ya kuamini mitume wote, na anaimbeza moja basi chakuwa amekufuru huyo, na yuko mbali na mafundisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, asema atainahum, tukawapa hawa, ai ataina bani israila bayinat, tukawapa bani israil dalili ya ubayinifu, ya inabainisha haki kutokana na batil. Wa ataina, tukawapa bani israila bibayinati, alama na dalili inabainisha haki kutokana na batil. Min al-amri, katika maamrisho iliyokadiriwa na Allah, al-qadari alladhi awsalahu Allah ilayhi, amri ya kiqadara ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amefikisha kwao, amefikisha kwao Subhanahu wa Ta'ala. Wa tilka al-ayatu, aya hizo, hiya al-mu'jizatu, ndio mu'jiza hizo aya. Wa atainahum, zile aya walizopewa banu Israil ndio mu'jiza. Alati aya ambayo kwamba raauha, waliona, ala yadi Musa alayhi salam, kwa kupitia mkono wa mtume Musa alayhi salatu salam, muujiza hiyo. Wa atainahu min alayat, na tukawapa dalili na aya nyingi sana na alama nyingi sana, tukawapa wakaiona wenyewe. Na asema ala yadi Musa alayhi salam, ikapita katika mkono wa Musa. Fahadhihi ni'am, ni'ma hizi, allati an'ama Allahu biha, Mwenyezi Mungu amewanamisha kwayo, wa ala bani Israila, bani Israil, taqtadi alhalu ina la taqtadi alhalu ina lazimisha hali kuwa, an yakumu biha, kuisimamia hiyo ni'ma, ala akmali wajhin, ay ala atami tariqin, ala akmali atami, juu ya utimilifu, juu ya utimilifu, alujuhu, njia, njia timilifu, lazima wanyajtamiu, wakusanyike, ala alhaqi, juu ya haqi, alladhi ambaye kwamba bayanahu Allahu lahu, Mwenyezi Mungu amewawekea, amewawekea wazi kabisa. Wa angalia vizuri sana. Tayyib, walakin inakasa al-amru, lakini mambo yanakuwa kinyume, fa'amaluha bi'aksi ma yajibu, ile neema waliamiliana kinyume cha vile inavyopasa, waqtarafu, na wakatuma madhambi, fima umiru bilitimai bihi, katika kile ambacho waloamrishwa kwayo chini yake kuwa na umoja, chini yake kuwa na umoja. Jambo kama nile wamenikhalifu. Walihadha qala, kwa hivyo Mwenyezi Mungu akasema, famakhtalafu, hawakukhtalifiana, illa min baadi ma jaahumul ilmu, illa baada ya kuwajia wao ujuzi na alama ya kujua haya mambo, ai almujib, mambo ambayo kwamba yapasisha liadami alikhtilafi, kutopatikana watu kukhtalifiana. Jafahamu kutokhtalifiana, wa innama hamalahum, na hakika kilicho walazimisha ala ikhtilafi, juu ya kugombana, albaghyu min ba'dihim ala ba'd, ni dhulma, na kuvuka mipaka kutoka kwa wengine kuendea wengine, na dhulma. Dhulma katika lugha ni naqs, adh-dhulmu lughatan an-naqs, ni upungufu. Ukisikia dhulma maana yake ni upungufu katika lugha ya Kiarabu, an-naqs. Na katika hikma na sharia, katika hikma na sharia yaitwa nini? Wadhu shay'in fi ghairi mawdhi'i, ni kuweka kitu pahala si pake. Hiyo ndio dhulm, ni kuweka kitu pahala si pake, kama vile wanaokwenda kuomba kwenye makaburi, wanaokwenda kulilia kwenye makaburi kwamba waondolewe dhiki na balaa na majanga yaliyowakabili, mambo kama yale ambayo hayana maelekeo hata kidogo. Asema neema hizi zimewalazimisha hali kusimamia kwa njia iliyotimia, lakini wa vile vile na wakosanyike juu ya haki, haki ambayo Mwenyezi Mungu amewabainisha, halafu wakaenda, lakini naakasa amri, lakini wakafanya kinyume cha maamrisho ya Mwenyezi Mungu kwa kuamiliana kinyume cha vile inavyotakana. Jambo la kwanza, walitengana katika yale walioamrishwa wawe na umoja. Famakhtalafu, hawakutalifiana ila min ba'di ma ja'ahum al-labad, ya kuajia jambo ambalo kwamba ni mujibu wa kutokhtalifiana. Wa inna ma hamalahum ala ikhtilaf, kitu kile walazimisha kufanya kuwa na ikhtilaf, al-baghyu min ba'dihim ala ba'd, ni dhulma kutoka kwa baadhi yao kuwaendea kuwadhulumu wengine. Hilo ndio jambo ambalo kwamba lilofanya wao wakhtalifiane hawa banu Israeli. Inna rabbaka yaqdi bainahum yawm al-qiyamah, hakika mola wako yuwahukumu kati ya waja wake siku ya kiyama, fima kanu fi ikhtalifun, katika yale waliokuwa kitafutiana. Famayyizu al-haqqa min al-batil, afayumayyizu al-haqqa min al-batil, ili atenganishe haki kutokamana na batil. Ufahamu? Fahuwa almuhiqu min almubtil, yeye ndo mwenye haki kuliko wasiokuwa na haki. Waladhi hamalahu, na jambo lilowalazimisha ala ikhtilafi, kugombana, alhawa au ghairahu, ni matamanio ya nafsi au kinyume chake. Thumma jaalnaka ala shari'ati min al-amr, kisha tukukujalia juu ya sharia kutokana na amrisho ambayo tumesema kwamba ni amrun qadariyun kauni, ambayo tumepitia. Naam. Wala tattabi ahwaa alladhina la ya'lamun, wala usifate matamanio wale ambao kwa masojua, alladhina takunu ahwaa hawiyatu, wale ambao kwa mapenzi yao ghair itiba', ghair fi itiba'i as-sa'a al-abadiyya. Asema la ghaira tabi'atin lil-'ilm, فإنه حقيقة من أهواء الذين لا يعلمون, كتك ما تمانيو يا نفسي ولا أبا هواجوي, نكوى نتابعة للعلم ولا ماشي خلفه, تابعة للعلم ولا ماشي خلفه, نيلي نفوت إليم نوجوزي ولا حيوي نماك, وهم كل من خالف شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم, nao ni wale kila anayekhalifu sharia mtume hawahu matakwa yake na matamanio yake, iradatu na matakwa yake, fa innahu min ahwa'il ladina la ya'lamun, wao wataingia katika grupu ya wale ambao kwamba hawajui isipokuwa yale anayopenda yeye. Innahum lan yughnu 'anka, kawao hawatakufalia chochote min Allah kutokana na Mwenyezi Mungu shay'an, chochote ay la yanfa'unak 'inda Allah, hawa hawatakufaa wewe kwa Mwenyezi Mungu. Fayuhassilu laka alkhaira, wakakupatia khairi nyingi sana. Wayadfa'u anka sharra, na wakuzuilie na sharri isikufikie. Hawawezi jambo kama lile hawa jamaa. Inittaba'tahum, ukiwafata ala ahwaihim, juu ya matamanio yao, wala tasluhu, wala haitengee antu wafikahum yoyo kuwafikirana wao, watuwalihim, na uwapende katika jambo kama lile. Fa innaka wa iyahum mutabayinun, haka yako wewe na wewe na wao mumetengana, mko mbali mbali, hamukuelekea katika njia moja abadan. Mutabayun ay mukhtalifun, mumekhtalifian. Naam. ثم شرعنا لك شريعة كاملة, kisha tukuletea sharia ilo kamili, tadu ila kulli khairin, inaulingania kila khair, watanha an kulli shar, inaukataza sharia kutokana kila shari, min amrina shar'i, kutokana na maamrisho yetu ya kisharia. Fatabi'a, fuata, fuata wewe Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fa inna fi ittiba'iha sa'ada, labadiha, katika kufuata sharia hiyo kuna kufaulu milele, wasalahi, na utengevu, walfalahi, na kufaulu yote hayo utapata. Utapata yote hayo. Tayib. Wala tattabi ahwa alladhina la ya'lamun, sifati matamaniwa nafsi ya wale ambao kwamba hawajui. Ay alladhina takunu ahwiyatuhum, wale ambao kwa matamani yao, ghaira tabi'in lil'ilmi, haifati elimu, wala mashiatin khalfahum, wala hata kutembea nyuma ya elimu haitembea, yani kitu tu kiko tu basi. Wa hum kullu man khalafa shari'ata rasuli, na wao ni kila anayekhalifu sharia mtume, hawahu matamani yake, wa iradatuhu, na matakwa yake. فإنه من أهواء الذين لا يعلمون, ameingia katika fungu lile ambalo hawalielewi, hawaelewi. إنهم كان لن يغنوا عنك من الله شيئا, لا ينفعونك عند الله, هواتكفاك ومنيزي مungu سبحانه وتعالى, فيحسن لك الخير وككبتيا خير, ويدفع عنك الشر وككوندوليا شر. إن اتبعتم كيوفات على أهوائهم, جيوا ما تمانيوا نفسياهم, wala tasuhu wala hututengea antuwafikahum kuwafiki watuwaliham kuwapenda. Fa innaka kakwe wa iyaham na wao mutabayinuna, mko mbali mbali, mukhtalifuna, mumekhtalifiana kabisa, mumekhtalifiana kabisa. Wabaaduhum waliyu li baadhi, baadhi yao ni vipenzi wa baadhi. Wallahu waliyu lmuttaqin, Mwenyezi Mungu ni vipenzi wa wenye kumcha Mwenyezi Mungu. Yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur, anawatoa kutoka maana na viza vya shirki, akawapeleka kwenye nuru ya tauhidi na Uislamu. Bisababi taqwahum, kwa sababu ya ucha Mungu wao. Wa amaluhum bi ta'atihi, na kufanya kazi ya kumtii Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo wana fadhila pindi wanapofanya hivyo. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون, أي هذا القرآن, قرآنه تكف وذكر الحكيم نبتاج من حكمة, بصائر للناس إن وباتيا وات النور كتك من بيوت, إن وباتيا وات النور كتك من بيوت, فيصل به الانتفاع للمؤمنين, itapatikana manufaa kwa waumini. والهدى نوقف فرحما رحمة لقوم واتيوقن ويقيني وبها من ينان يا الله سبحانه وتعالى فيهتدون به وتوقفوا من نهاية إلى صراط المستقيم كتكنجيا إلى نيوكا من أصول الدين وفرعه كتك مسينجي الدين نبيلي بيلي كتك تانزوز الدين. ويحصل ويحصل به الخير والسرور والسعادة في الدنيا والآخرة نا أكاباتا كو هيو كفنية مامو بيو كتك ميسينجي كشاريا خيري نينجي فراي نينجي وفنسي نينجي كتك هي الدنيا نا آخرة بيا وهي رحمة نا هيو ني رحمة هيو ني نيني ني رحمة فتسكو به نفوسه نا يتتكسيك كو هيو رحمة نيويو زاو وتزداد به عقولهم نيتزيد ونعمة كما هيزو أكيد زاو استزيد ويزيد به إيمانهم إيمانية وتزيد ويقينهم نيقينية وتقوم به الحجة على من أصر وعانى نيتمسممية حجة إلى منتم من يكوكا كمية كتك باطل ناكو فنع عناد أفنع عناد huyo ambaye kwamba yuwakakamia maasiya na kufanya ibad na kufanya na kufanya inadi kichwa kigumu hawa hawa to pata ziyada hizo ambazo tapata hawa na rahma wayazidu bihi imanu na inazidi kwayo imania wa yakinu miqinia wa takumu bihi lhujja itawasimamia wa hoja على من أصر وعاند يلي عنيك كمية نيلي عني فنيا عناد أم حسب الذين اشترح وميذانية ولي ولتوم مذام أن نجعلهم توجلي سيسي واو كالذين آمنوا كما ولو أميني هي زكال وعملوا صالحاتنا وكتين دويما سواء محياهم سواء كتكو حيواهم ومماتهم نكفو شاو ساء ما يحكمون باي اللوج ونالحكم واو نعم أم حسب المسيئون المكثرون وذنيا ولي ووب ولي ونوتند كوينج سان مذنبي المقصرون في حق ربهم وسيو تيميز حقزا لزواه سبحانه وتعالى ووظنيا هوا أن نجعلهم توجليك الذين آمنوا كما ولي ولهم سوا وسوا وعملوا صالحاتنا وكاتين دواما بأن قاموا وكسماما بحقوق ربهم وواوا مسماما كيتميز حق مولاه واجتنبوا مساخطه wakajiepusha na hasira zake walam yazalu na waendelea muathirina hali ya kwamba ni wenye kuathiri ridhahu muathirina wenye kufadhilisha ridhahu radhi ya Mwenyezi Mungu ala hawa anfusim kutokamana na matamanio ya nafsi zao ahsibu an yakunu yani sabuni kuwa sawaan حالي أكوانبا سواء حالي أكوانبا سواء سواء في الدنيا الدنيا والآخرة الآخرة ساء ما ظنوا وحسب وبا إليوجي ولو يظنيا ولو فكريا وساء ما حكمه با إليوجي ولو حكمه فإنه حكم كيون حكم يخالف حكمة أحكم الحاكمين إن أكوان لك يمن حكمة يمن حكمة وشين وجوات وخير العادلين نغبورا ونكفنيا وادلفنا أساوا ويناقض العقول السليمة نينا تنقوا أكيدي إليو سلامة والفطرة المستقيمة نفكرة إلو نيوك ويضاد ما نزلت به الكتب نينا كوا كينيوم نيالي لو تلمشوا كتابه وأخبرت به الرسل وأخبرت به الرسل لم يتومي وكيف شخباري وات kwamba kuna kadha na kadha, bal hukmu alwaqi, bal hukmu inayotoka alqat'i ya kiyaqini anna almu'minina amilina sa'amili anna almu'minina alamilina salihat, waumini wale wanaotenda mambo mazuri, lahumun nasru, watapata ushindi, walfalah, na kufaulu, wasaada, na kufanikiwa, wathawabu, na kupata thawabu, fil ajiri duniani, wal ajiri na akhira tapata. Kullu ala kadari, kila moja kwa kadri ya wema wake. Wana almusiina lahum ghadabu, na hawa lufanya madhambi wana hasira, wa ihanatu, na kudharauliwa, wal adhabu washakaw, na adhabu na uovu fi dunia wal akhira. Khalaqa Allahu samawati wal ard bil haqqi walitujza kullu nafsin bima kasabat wahum la yudhlamun. Wahum la yudhlamun. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameweka wazi ya kwamba yeye ndiye ameumba mbingu saba na ardhi saba kwa haki, ili ipate ili apate kuwalipa kila nafsi kile wachokichuma, hali ya kwamba wao hawadhulumiwi, hawadhulumiwi. Ay khalaqa Allahu samawati wal ard, Mwenyezi Mungu ameumba mbingu na ardhi, bil hikma, kwa hikma, waliyubada wahda la sharika la, na ili aabudiwe Mwenyezi Mungu peke yake asokuwa na mshiriki. Thumma yujazi, kisha amlipe, baada dhari baadaha, min amrihim, kutokamana na amri yao, biibadati ibadaka walip, wa an'ama alayhim bin na'am, amewanamesha juu ya neema dhahiratu liwazi wal batina, lilo ndani. Hal shakaru Allah ta'ala, je wamemshukuru Mwenyezi Mungu juu ya neema kama ile? Walimshukuru Allah subhanahu wa ta'ala juu ya neema kama ile? Na neema ambayo kwamba vile vile ni ndani. Hal shakaru Allah ta'ala waqamu bil ma'muri, je wamemtii Mwenyezi Mungu na kumshukuru na wakisimama kuifanyia kazi kila kilichopokewa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Amilla am kafaru fastahaqqu jazaa'a al-kufuri, au wao wamekufuru wakastahili malipo ya mwenye kufuru, malipo ya wenye kukufuru? Tayeb, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, je umemwona ewe Muhammad yule ambaye alifanya matamanio nafsi yake ndio mola wake? Kuna watu sambulio matamanio ya nafsi yao ndio mola wao. Wakumbuka watu kama hawa fi dunya wal akhirah, dunya na akhirah, sa'a ma dhannu wa hasibu, ubaya iliyoje waliodhania na wakadhania, wasaa ma hakamu, na ubailioje kile walihukumu kwayo. Fa innahu hukmun yukhalifu hikmata ahkam alhakimin, ni hukmu inayukhalifu hikma ya rafiki yangu mwenye hikma kushinda watu wote. Tasema ambaye ni Allah, ambaye ni nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ni'ma hikma zote hizo. Afaraita man attakhadha ilaha wa adallahu Allahu ala, Mwenyezi Mungu kampotoa pamoja na ujuzi mwanachuoni lakini mpotofu, wakatama ala qalbihi wa sam'ihi, Mwenyezi Mungu akapiga muhuri kwenye masikizi yake, hasikii jambo la haki. Yani haina maana kiziwi hasikii, la, jambo la haki la usawa hasikii, lakini zibatili hizo kilevito kuanzia asubuhi mpaka jioni wasikia, masikio yake yako wazi kabisa. Ama lahaka kuisikiliza hana. Hana. Shafamu. Hilo hana. Taib. Kapigwa muhuri. Katika masikizi yake. Wajaala ala basarihi gishawa, akajalia katika macho yake vifiniko. Kawekia vifiniko. Faman yahdihi, ni nani atakayemuongoza, min ba'dillahi, baada ya Mwenyezi Mungu, afala tadhakkaruna, hamkumbuki nyinyi, Nani atakayemuongoza binadamu baada ya Allah subhanahu wa ta'ala? Hakuna. Hakuna. Hakuna mwingine isipokuwa ni Mola subhanahu wa ta'ala. Waqalu, wakasema, ma hiya illa hayatuna ad-dunya, haikuwa isipokuwa ni maisha yetu hii ya kidunia. Namutu wa nahayatu afa tuhuika, wama yuhliku lana, hakuna kitakachotuangamiza, illa ad-dahr, illa zamatu. Hawa itwa za dahriyun, watu wanaitwa dahriyun, waamini ya kwamba mambo huwa tu kama vile tulivyoamkia kuona yataendelea hivyo tu mpaka siku ya kiyama. Unafahamu mambo yatakuwa hivyo hivyo, na hilo si kweli wala si sawa. Wama lahum bidhalika min amin, na hilo wanalizungumzia hawana ujuzi nalo. Inhum ma hum, hawakuwa wawe illa yadhunnun, isipokuwa wakadiria tu kwa dhanni. Wa idha tutla alayhim, na pindi atakaposomewa aya za Mwenyezi Mungu, tutla alayhim ayatu azetu bayinati, zilizo wazi, ma kana hujatu, haikuwa huja zao, illa anqalu, isipokuwa waseme utu bi ayat bi abaina, tuleteni baba zetu, in kuntum sadiqina, mkiwa kweli. Kulillahu yunjiku, waambie Mwenyezi Mungu ndio atakayewaokoa. Thumma yumituku, kisha atawahuisha. Thumma yajma'ukum, kisha atawakusanya. Ila yawmil qiyama, siku ya kiyama. La raiba bafi, la raiba fi, aina shaka hilo, walakin akthara nasi la ya'lamu, lakini wengi katika watu hawajui ya kwamba kutakuwa na hisabu. Ilo hawana wanadamu, wameghafirika na jambo kama hilo. Shafahamu vizuri, wameghafirika sote, si watu mahsusi wanaozungumziwa. Hata sisi pia tuna dosari zetu ambazo tuko hai na tunaweza tukatadaraki, lakini saa nyingine tukapatikana na ghafla ghafla na kuona sahali haya mambo, itakuwa ukitanabahi, ushavuka mstari, ni hatari. Tayeb, wa idha tutla alayhim ayatuna bayinat, na pindi wanaposomewa aya zetu zilizo wazi, ma kana hujjatuhum, haikuwa hujja yao, illa an qalu, illa kusema, utu bi abaina, waleteni baba zetu. Bas, in kuntum sadiqin, mkiwa kweli. Kulillahu yuhyikum, waambia Mwenyezi Mungu ndio atakayewahuisha. Thumma yumitu, kisha atawafisha. Thumma yaj'alukum, kisha atawajalieni thumma yajma'ukum, kisha atawakusanya baada ya kuwahuisha, na baada ya kuwafisha atawakusanya. Ila yawmil qiyama, siku ya qiyama. La raiba fihi, pasi na shaka. Walakin akthara nasi la ya'lamu. Yaqulu afara'aita ar-rajulu ad-dhal, umeona mtu mpotofu, alladhi, ambaye kwamba, ittakhadha ilahahu hawa, akaifanya matamanio ya nafsi yake ndio mungu wake anayemwabudu. Kila kitu ambacho kinatakana na nafsi yake ndicho anakimili kwake na kukipenda na kukiabudu. Subhanallah, hatari yoyoje. Afaraita alladhi ittakhadha ilahu hawa, fama hawiyahu salakahu, yani kitu chochote anachokitamani yeye njia yake atapita. Salaka maana ittaba tariqahu, salaka. Tayib, sawa an kana yurdhi Allah, sawa iwe njia hiyo yamridhisha Mwenyezi Mungu, am yusqituhu, au imkasirishe, si kazi yake. Wa adallahu Allah, Mwenyezi Mungu akampotoa, ala ilmu, ndio ujuzi, min Allah, kutoka kwa Mwenyezi Mungu, ana elimu kabisa, annahu la ta'liqa la taliqu bihi alhidayah, kwamba yeye haowani na uongofu, wala yazku alaiha, wala hawato tahirika kwa sababu ya zawadi hizo. Wa khatama ala sam'ihi, kwa hivyo masikizi yake kapigwa muhuri. Fala yasma'u ma yanfa'u, hasikii kitakachonufaisha, lakini ambacho hakinufaishi yuasikia. Kile ambacho kinachonufaisha, hicho ndio yeye hawezi kukiamini, wala hilingani na yeye. Wa khatama ala sam'ihi, akapiga muhuri katika masikizi yake. Fala yasma'u ma yanfa'u, hasikii kinachomfaa yeye. Wa qalbihi, na moyo wake. Fala yabghi alkhair, hataki khair. Yabghi maana yatrub, yatrub, yatrub. Tayib, waja'ala ala basir ala basarihi ghishawa, kajalia katika maoni yao na macho yao mfiniko. Tamna'uhu, inamkataza mtu min nadhar alhaq, angalia haki. Faman yahdihi min ba'di Allah, nani atakayemwongoza baada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala binadamu huyu? La ahadun yahdihi, hakuna mtu yoyote atakayemwongoza mwanadamu huyu, hakuna. Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakumwongoza, basi ndio imekwenda. Fala ya'il khaira, hapa nimekusema fala ya'il khair, hato fahamu khair. Wa'a ya'i, wa'a bimaana fahim, takulu hunaka tawiya, hapo kuna watu wanaotolea watu muhadhara katika hija. Tawiya, kuna watu wanaofahamisha watu baadhi ya mambo ya hija. Wapi hadi tawiya? Tawiya shafamzu, hal wa'aita, yani hal fahimta dhalika alladhi qultu, hal wa'aita, je umefahamu? Fala ya'il khaira, hafahamu khair. Waja'ala basirihi ghishawa, ay tamna'u min kathar min nadhar al-haq, min ghali al-haq. Faman yahdihi, yoyote nani atakayeweza kumwongoza? Min ba'di Allah, ba'da Mwenyezi Mungu. La ahad yahdihi, hakuna mtu atakayemwongoza. Waqad sadda Allahu alayhi abwaba al-hidayah, Mwenyezi Mungu amemzibia mlango wa ongofu. Wa fataha lahu abwaba al-ghiwaya, na akamfungulia milango ya upotofu. Tufabiana, milango ya upotofu al-ghiwaya. Wa fataha lahu baba al-ghiwaya dhalal, al-ghiwaya wa hidaya, shay'aini mukhtalifain, hidaya ni ongofu na ghiwaya ni upotofu. وما ظلمه الله من يزمه فضل, ولكن هو الذي ظلم نفسه, لكن هو من أدام جاء لظلم نفسياك, وتسبب لمنع وحدة للمنع رحمة الله عليه, نيكوان السباب يكوزولي ورحمة من يزمه دياك. أفلا تذكرون هيفي نيني, همكمك ما ينفعكم كنا توفا, فتسلكونه مكيفات جياك, وما يضركم من مكجوا كنتواذر, فتجتنبوا مجيبوش. طيب 24, في كلمة صعبة أو في كلمات اليوم رأيتها صعبة, انتبه.